สำรวมใจของตนให้ดีเรามาฝึกตนมันก็ต้องอย่างนี้แหละต้องหัดสำรวมใจหัดกำหนดใจลงไปทำยังไงใจมันจะหยุดนิ่งอยู่ภายในก็ทำลงไปถ้าเราไม่ทำอย่างนี้จิตมันจะไม่หยุดนิ่งได้เลยมันจะคิดซ่านไปทั่วการปล่อยให้จิตซ่านไปทั่วนั้นไม่มีประโยชน์มีแต่โทษการทำให้จิตหยุดนิ่งนั้นมีคุณฝ่ายเดียวไม่มีโทษเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสรรเสริญด้วยว่านัตถิสันติพรังสุขขังสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีพระพุทธภาษิตนี้นะพากันจำเอาไว้แล้วสอนใจของตนให้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนี้เมื่อเราเห็นตามพุทธภาษิตนี้แล้วมันก็จะมุ่งต่อความสงบจิตนั้นเป็นที่ตั้งเลยการกระทําต่างๆเราทําการงานด้วยกายด้วยวาจาก็ดีเราก็นึกถึงสันติเป็นที่ตั้งทําอย่างไรจึงเป็นไปเพื่อความสงบพูดอย่างไรจึงเป็นไปเพื่อความสงบระงับไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่เบียดเบียนกันและกันนี่อย่างนี้พิจารณาก่อนแล้วจึงค่อยทำค่อยพูดไปเช่นนี้นี่มันก็เป็นไปด้วยความสงบระงับการอยู่ในโลกอันนี้นะของคนหมู่หนึ่งหรือหมู่มากคนหมู่มากร่วมกันอยู่ถ้าไม่มุ่งความสงบเป็นที่ตั้งมันก็วุ่นวายมันมีผู้ใดผู้หนึ่งสร้างความวุ่นวายขึ้นมาด้วยรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันไม่เห็นโทษแห่งความวุ่นวายไม่เห็นคุณแห่งความสงบระงับเช่นนี้แหละโลกนี้ถึงได้วุ่นอยู่อย่างนี้สำหรับในทางธรรมแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจาโคปตินิสสโกมุตติอนาระโยไอผู้ที่จะถึงสันติความสงบได้มันก็ต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างไอในทางที่มันจะเป็นไปเพื่อความวุ่นวายนั่นน่ะเราสละซะอย่างนี้สละแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดถือเอาไว้นั่นเนี่ยเมื่อปล่อยวางได้ก็พ้นจากเรื่องวุ่นวายเหล่านั้นไปเมื่อจิตมันพ้นจากเรื่องเหล่านั้นไปมันก็ไม่อะไรมันอีกมันไม่อะไรจริงๆข้อนี้รู้ด้วยตนเองผู้ใดสละเรื่องใดได้จริงๆแล้วมันจะไม่อะไรมันอีกเลยจะไม่หวนเก็บเอามาวิตกวิจารณ์เสียดายอะไรในสิ่งที่ตนเสียสละแล้วนั้นอีกต่อไปอันบุคคลผู้ที่เสียสละยังไม่เด็ดขาดสละไปได้ชั่วคราวชั่วระยะหนึ่งมันก็ไม่อะไรไปเฉพาะระยะหนึ่งเท่านั้นเองท่านไปเผลอๆแล้วมันก็กลับอะไรเข้ามาอีกมันก็วิตกวิจารณ์ถึงเรื่องนั้นต่อไปอีกทีนี้การวิตกไม่ใช่วิตกเฉยๆเหมือนวิตกวิจารณ์ขึ้นมาก่อให้เกิดความเสียใจดีใจคับแค้นใจอะไรขึ้นมาหรือก่อให้เกิดความโกรธขึ้นมาอย่างนี้ นี่แสดงว่าผู้นั้นยังสละไม่เด็ดขาดก็ต้องรู้ตัวการปฏิบัติธรรมนี้เราต้องประเมินผลไปพร้อมกันที่อย่างเช่นว่าท่านสอนให้ละความรักอย่างนี้นะเราละได้ขนาดไหนก็ต้องพิจารณาดูที่ตนปฏิบัติมาให้รู้ถ้าอย่างว่าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนมีครอบครัวอย่างนี้ตนละได้แล้วไหมว่าความรักอันเกินขอบเขตเป็นเหตุให้ล่วงศีลข้อที่สามอย่างนี้นี่ตนละมันแล้วหรือยังถ้าว่าละได้แล้วจะไม่รู้อำนาจเกี่ยวกับความรักอันเป็นเหตุให้ล่วงศีลข้อที่สามนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความรักอยู่ในขอบเขตของผู้ครองเรือนมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรเพราะรักอยู่ในขอบเขตความรักของนักบวชเนี่ยตนได้ละความรักอันนั้นมามากน้อยเพียงใดอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิจารณาตัวเองให้รู้ว่าเท่าที่ตนปฏิบัติเจริญสมถะวิปัสสนามาทำให้ความรักเหล่านี้มันเบาบางลงได้ขนาดไหนเพราะนักบวชนี่จำเป็นต้องละให้หมดไปเลยความรักต่างๆเช่นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาสามประการนี้เราจะต้องเพียรละให้มันหมดไปกามตัณหาความอยากหรือความรักในกามคุณทั้งห้าหรือว่าในกิเลสกามในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมู่เนี่ยท่านเรียกว่ากามตัณหาเราละมันบรรเทาเบาบางไปได้เท่าไหร่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องรู้กิเลสกามเช่นเป็นนักบวชเนี่ยมันจะวิตกวิจารอยากจะมีลูกมีเมียอะไรไปอย่างนั้นนะมันมีไหมจิตใจนั่นนะต้องคิดดูให้ดีถ้ามันมีก็แสดงว่ามันประมาทในความเป็นนักบวชประมาทยังไงประมาทที่เบื้องต้นตนเบื่อหน่ายแล้วจึงได้มาบวชไม่ปรารถนาที่จะครองเรือนจึงได้หนีมาบวชอย่างนี้นะท่านบวชมาแล้วก็ไปรู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านั้นไม่เพียรละมันมันทำให้มันมาผูกพันจิตใจอยู่เช่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทไม่เพียรละกามวิตกเหล่านั้นออกจากหัวใจความเป็นนักบวชมันก็ไม่ผ่องใสย่อมมัวหมองแหละเป็นงั้นเพราะว่าตัณหาความเป็นผู้เห็นโทษแห่งกามคุณในมนุษย์โลกนี้แต่ว่าเมื่อท่านกล่าวถึงสวรรค์อย่างนี้ก็ต้องการปรารถนาที่จะให้ได้ความสุขในสวรรค์ในกามคุณ อันเป็นของทิพย์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันประณีตบรรจงต่างๆอย่างนี้นะพอได้ไปอ่านพบหรือได้ยินได้ฟังเข้าไปก็เกิดความกระสันอยากจะได้กามเช่นนั้นวันนี้ความเป็นผู้ที่เบื่อหน่ายในร่างกายอันนี้อยากจะให้พ้นไปจากร่างกายอันนี้เสียโดยเร็วพรันแต่ตนไม่มีปัญญาสามารถที่จะปลงจะวางรูปกายอันนี้ได้ด้วย ด้วยปัญญาด้วยอุบายปัญญาก็จึงได้แต่ความเพ่งอย่างเดียวเพ่งเอาจนรูปสัญญารูปปัจสัญญานี่ระงับไปจากจิตใจจิตยังเข้าไปถึงอรูปสัญญาเพ่งอรูปสัญญาเข้าไปเห็นว่าไม่มีอะไรอย่างนี้แหละไม่มีอะไรแต่มีอยู่ทางเห็นว่ามันไม่มีอะไรจิตใจก็ไปติดอยู่ความไม่มีนั้นเข้าไปเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอรูปภพอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นตัณหาส่วนละเอียดเรียกว่าวิภวะตัณหาตัณหาไม่อยากเป็นโน้นไม่อยากเป็นนี้เพ่งเอาจนรู้สึกเห็นว่าไม่มีอะไรแต่มันก็มีอยู่อย่างนี้เพราะมันขาดอุบายปัญญามันได้แต่ความเพ่งอย่างเดียวเหตุนั้นถึงละรูปนามนี้ไม่ขาดแต่รูปนั้นละลงได้แต่ติดอยู่ในนามบัดนี้นั่นแหละท่านจึงเรียกว่าไปเกิดในอรูปภพอรูปภพเป็นพรหมที่ไม่มีรูปร่างก็ยังไม่ถึงพระนิพพานท่านจึงจัดว่าเป็นตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกส่วนหนึ่งเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราการที่เพียรพยายามละตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำนั่นเราต้องศึกษาให้รู้ว่าตัณหาสามประเภทนี้มันมีอยู่ในใจของเรามากน้อยเพียงใดนี่หรือมันไม่มีอย่างใดอย่างใดมันมีอยู่แต่ส่วนมากนั่นน่ะมันก็กามตัณหานี่แหละมันมีอยู่ไอ้ภาวะตัณหานั่นเพื่อกามตัณหามีภาวะตัณหามันก็ต้องมีอย่างนี้ถ้าเจริญปัญญาวิปัสสนาเห็นแจ้งในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์กระวนแต่ตกอยู่ในลักษณะสามคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดเช่นนี้แล้วก็เป็นอันว่าเพียรพยายามละตัณหาทั้งแต่อย่างหยาบจนถึงอย่างละเอียดได้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินไปตามคันลองแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ผิดทางไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ต้องพิจารณาเห็นโทษแห่งตัณหาแห่งความรักความใคร่เหล่านี้ไว้เสมอแหละถ้าหากว่าผู้ใดยอมตกเป็นทาสแห่งความรักตั้งเต็ม 100%เช่นนี้แล้วไม่ไหวมันจะต้องเป็นเหตุให้ทำบาปไปหลายอย่างเป็นนักบวชก็ล่วงวินัยอันร้ายแรงเป็นคฤหัสถ์ก็ล่วงศีลข้อที่สามและเป็นผู้ที่มีความโลภแฝงเข้ามาอีกด้วยความรักทีแรกมันก็รักในรูปเสียงอย่างว่ามานั่นเนี่ยท่านต่อไปมันก็อยากจะได้สิ่งที่มาบำรุงรูปเสียงเหล่านั้นให้เจริญให้ก้าวหน้าไปถ้าพูดกันอย่างโจ่งแจ้งก็หมายความว่าคนเราเมื่อได้ลูกได้เมียมาแล้วก็อยากจะได้เข้าของเงินทองมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมาอำนวยความสนุกสนานให้แก่ตนและครอบครัวนี่เมื่อความอยากอันนี้มันท่วมท้นหัวใจแล้วมันไม่บรรเทาลงได้อย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้แสวงหาสมบัติเข้าของเงินทองโดยทางทุจริตผิดศีลผิดธรรมไปมันก็ทำให้สร้างบาปสร้างกรรมใส่จิตใจตัวเองให้พ้นจากบาปจากโทษต่างๆไปไม่ได้ไอ้คนเรา ็อย่างที่พูดไว้เบื้องต้นนั่นแหละต้องการสันติคือความสงบเหมือนกันหมดไม่ว่าเพศใดวัยใดเริ่มตั้งแต่ความสงบจากการเบียดเบียนตัวของเราเองก็ไม่ต้องการให้คนอื่นและสัตว์อื่นมาเบียดเบียนอยากจะอยู่อย่างสงบระงับจากการเบียดเบียนแม้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนเขาเหมือนกับเราเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนและตนเองก็นึกอธิษฐานในใจว่าด้วยอำนาจความสัตย์ความจริงที่ข้าเจ้าไม่คิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี้ก็ขอให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นจะได้มาเบียดเบียนข้าพเจ้าเลยต่างคนก็ต่างให้อยู่เย็นเป็นสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนั่นเถิด ก็คิดอย่างนี้เมื่อคิดดำริอย่างนี้ในใจเสมอไปไอเวรทั้งหลายมันก็ไม่เกิดขึ้นวันนี้ตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นแล้วอย่างนี้สัตว์อื่นและบุคคลอื่นก็ได้รับความสงบจากตนและคนอื่นและสัตว์อื่นก็ไม่มาเบียดเบียนตนเพราะมันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะโดนบันดาลให้มาเบียดเบียนตนก็จึงอยู่ได้โดยสันติสุขไอ้การที่คนเราจะถูกเบียดเบียนอยู่ในโลกนี้นะก็เพราะมันมีเหตุปัจจัยเกี่ยวข้องกันมาแต่ตนหากไม่รู้เฉยๆเรื่องมันนะไม่รู้นี่แหละเป็นเหตุทำให้คนเราทำในสิ่งที่เป็นโทษทุกข์แก่ตัวเองและคนอื่นทางพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราศึกษาให้คิดให้พิจารณาให้รู้ให้เห็นเหตุแห่งทุกข์ด้วยตนเองไม่ใช่ว่าสอนให้เชื่อแต่ผู้อื่นเป็นโยดังนั้นพุทธศาสนิกชนเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมบรรยายนี้แล้วขอให้พากันน้อมเข้าไปคิดไปใคร่ครวญพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองว่าความเบียดเบียนกันเป็นทุกข์ในโลกอย่างไรความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองไม่ใช่ว่าเราจะไปเชื่อแต่ผู้อื่นถ้าไปเชื่อแต่ผู้อื่นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกแล้วแต่ผู้ที่แนะนำนั้นจะมีความเห็นอย่างไรมันก็ต้องเชื่อไปตามเขาถ้าเขามีความเห็นผิดแนะไปในทางที่ผิดไอ้ตนก็เชื่อว่าเขาเป็นนักปราชญ์อย่างนี้ก็หลงเชื่อทำไปตามเขาเดินทางผิดไปอย่างนี้มันก็มีตัวอย่างอยู่เยอะแยะในครั้งพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระเจ้าอาสาทศัตรูพระราชโอรสของพระเจ้าพิมิสารไปสมาคมกับพระเทวทัตพระเทวทัตก็ยุยงส่งเสริมให้ทำปิตุฆาตฆ่าพระบิดาเสียถ้าหากว่าพระเจ้าอาสาทศัตรูไม่ได้ทำปิตุฆาตดังกล่าวนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะได้บรรลุโสดาบันในชาตินั้นแต่นี่ไปทำปิตุฆาตตัดสวรรค์ตัดนิพพานแล้วในชาตินั้นมีแต่นรกเป็นที่ไปดังนั้นการคบหาสมาคมกับบุคคลเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญมากให้เลือกคบมานี่ก่อนที่จะเชื่อคำสั่งสอนใดๆก็ต้องเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเสียก่อน ถ้าผู้ใดไม่เรียนรู้อย่างนี้เขาว่ายังไงก็เห็นไปตามเลยเพราะไม่รู้นี่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเทียบกันว่าความเห็นอย่างนี้มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนี่เราต้องมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเครื่องเทียบเคียงถ้าผู้ใดไม่เรียนไม่ฟังให้รู้หลักแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มักจะหลงไหลไปตามความคำแนะนำของผู้อื่นซึ่งมีความเห็นผิดแต่ถ้าหากว่าได้คบกับบุคคลที่มีความเห็นถูกก็ยังชั่วหน่อยหนึ่งเรื่องการคบคนนี่เป็นของไม่แน่นอนเอาจริงๆดังนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้เราปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้เข้าถึงความสงบระงับจากบาปจากโทษทั้งหลายเมื่อจิตใจสงบจากบาปโทษทั้งหลายแล้วมันก็รู้เห็นขึ้นมาด้วยตนเองว่าทางนี้เป็นทางถูกทางนี้เป็นทางผิดมันรู้ขึ้นมาด้วยตนเองได้ถ้าบาปอกุศลยังครอบงำจิตใจอยู่เช่นนี้ย่อมไม่สามารถจะรู้ทางผิดทางถูกได้นี่หลักแห่งคำสอนมีอย่างนี้ดังนั้นเราจะไปเมาแต่เชื่อผู้อื่นเป็นอยู่แม้ผู้นี้เคยเป็นครูเรามาเป็นอาจารย์เรามาแต่ก่อนอย่างนี้นะท่านแนะนำสั่งสอนเราถ้าเรายังพิจารณาคำสอนของท่านไม่เห็นแจ่มแจ้งขึ้นมาว่าถูกต้องมีธรรมะเป็นเครื่องเทียบอย่างนี้เราก็อย่าเพิ่งไปเชื่อก่อนเพราะว่าบางทีผู้เป็นครูของเราอาจจะมีความเห็นผิดก็ได้นั่นการฟังการเรียนรู้ตำรับตำราพระธรรมคำสอนนี่นะจึงเป็นสิ่งสมควรอย่างยิ่งที่ผู้นับถือพุทธศาสนาจะต้องดูจะต้องเรียนรู้หลักธรรมหลักข้อปฏิบัติรู้ทั้งสองทางทางผิดก็รู้ทางถูกก็รู้อย่างนี้แหละเมื่อรู้ทั้งสองทางอย่างนี้แล้วเราจะได้เลือกเดินทางที่ถูกต้องนั้นทางใดผิดเราก็ไม่เดินถ้ามีผู้มาแนะนำสั่งสอนหากว่าท่านเป็นผู้แนะนำโดยตรงกับหลักพระธรรมคำสอนอย่างนี้แล้วก็ควรเชื่อควรปฏิบัติตามอันนี้นะป่าเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาโดยแท้เพราะว่าความเห็นของคนในโลกนี่นะมันไม่ตรงกันมันไปตามอำนาจของกิเลสของใครของเราใครมีกิเลสอย่างไรมันก็มักจะเห็นไปอย่างนั้นเช่นผู้ชอบใจในกามคุณอย่างนี้การทำบุญกุศลการแนะนำอะไรมันก็มักแนะนำไปในทางแห่งกามคุณทำบุญกุศลก็ต้องปรารภรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นแหละออกหน้าออกตาต้องมีหมอรำหมอร้องต้องมีภาพยนตร์ดนตรีอย่างนั้นถึงจะได้บุญหลายถึงจะมีจิตใจเบิกบานผ่องใสความเห็นของบางคนเป็นอย่างนั้นแต่ในทางพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นความเศร้าหมองการทำบุญกุศลแบบนั้นเพราะว่ามันเจืออยู่ด้วยกิเลสความเพลิดเพลินในกามคุณนั้นเป็นกิเลสทำใจเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วยังแทรกอยู่ด้วยบาปอีกด้วยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงกันดื่มเหล้าเมาสุราเอาเหล้าเอาสุรามาเลี้ยงกันให้มึนเมาให้สนุกสนานเฮฮาต่างๆหมดนี้นะนั่นแหละเรียกว่าทำบุญแทรกอยู่ด้วยบาปดังนั้นเราทุกคนต้องรู้ไว้ไม่ใช่ว่าเป็นทางบุญกุศลอะไรแบบนั้นนะความจริงนะถ้าหากว่าเข้าใจถูกแล้วไม่ควรที่จะไปเอาเรื่องสนุกสนานนั้นไป ะปนกันกับบุญกุศลเมื่อเราทำบุญแล้วก็ตั้งใจทำจริงๆสำรวมกายวาจาใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลทำอะไรก็ให้อยู่ในกรอบแห่งศีล นั้นอย่างนี้อย่าให้นอกศีลไปเราทำทานก็ดีวัตถุทายทานก็ต้องแสวงหาในทางที่ไม่ผิดต่อศีล เราทำบุญกุศลประเภทใดก็ดีต้องเอาศีลเป็นหลักถ้าว่าทำอยู่ในกรอบแห่งศีลแล้วนั่นแหละจะได้บุญหลายทีนี้ความเพลิดเพลินความสนุกสนานนั่นน่ะมันก็ไม่ถึงกับผิดศีลหรอกแต่มันผิดธรรมคือทำให้จิตใจนั้นเพลิดเพลินมัวเมาไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสในทางที่จะเกิดบุญกุศลนั่นก็เป็นบุญกุศลแทรกอยู่ด้วยกามคุณมันไม่เป็นบุญกุศลอันบริสุทธิ์อันขึ้นชื่อว่าบุญแท้จริงแล้วมันเกิดจากการทำใจให้สงบให้เยือกเย็นไม่วอกแวกการทำบุญทำทานอะไรแล้วก็มีสติสำรวมใจให้แน่วแน่อยู่ภายในยินดีจะในการบุญการกุศลไม่ยินดีไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอื่นๆภายนอกไอ้อย่างนี้แหละจึงจะชื่อว่าทำบุญได้บุญล้วนๆไม่เศร้าหมองขุ่นมัวด้วยอุปกิเลสต่างๆพระอริยเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลก็ท่านทำบุญกันอย่างนี้แหละในตำราพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วการทำบุญทำทานนี่ทำบุญเอาหน้าภาวนาหาลาภทำบุญเพื่อการค้าการขายหมู่นี้มันล้วนแทรกอยู่ในกิเลสตัณหาทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเมื่อทำบุญก็เราตั้งใจทำจริงๆไม่หวังจะให้คนยกย่องสรรเสริญไม่หวังเพื่อการค้าการขายอะไรไม่หวังที่จะให้ได้เงินได้ทองได้กำไรจากการลงทุนทำบุญทำกุศลนั้นอย่าไปหวังอย่างว่านั้นให้หวังว่าทำบุญนี่เป็นการเสียสละของรักของชอบใจของตนเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่นตั้งใจลงอย่างนั้นประโยชน์ตนก็คือตนก็มีจิตใจเบิกบานผ่องแผ้วจากความโลภความตณีหวงแหนนี่ยินดีด้วยการเสียสละของตนนี่การเป็นประโยชน์แก่ตนนะตนได้ความเบิกบานใจบุญกุศลเกิดขึ้นกิเลสคือความโลภความตณีมันหายไปประโยชน์แก่ผู้อื่นก็คอยได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลกับตนส่วนผู้ที่ยังยินดีพอใจอยู่ในกามคุณนั้นก็เมื่อเราเวลาทำบุญเราก็ทำโดยความสงบทีนี้เมื่อต้องการความสนุกสนานอะไรก็จึงค่อยว่ากันไปในการต่อไปอย่าเอามาปะปนกับงานบุญการกุศลถ้าทำได้อย่างนี้การทำบุญกุศลก็ได้ชื่อว่าเป็นทานังเมปริสุทธังการให้ทานของเรานี้บริสุทธิ์ดีแล้วหนอดังนี้การทำบุญทำทานอย่างนี้ก็เป็นไปเพื่อสันติคือความสงบอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละบางแห่งที่ทำบุญทำทานอะไรแล้วมีมโหรสพครบงานมีลำวงมีการดื่มเหล้าเมาสุราเกิดอารวาสกันขึ้นชกต่อยตบตีกันบางรายถึงฆ่ากันตายมีอยู่ทมไปอย่างนี้เราเรียกว่าทำบุญกับได้บาปฉะนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชนควรเอาไปคิดไปกรองให้ดีไม่ควรที่จะทำบุญกุศลไปเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่ากลับมาได้กินอย่างที่เขาว่ากันนั้นไม่ถูกต้องเราทำบุญต้องให้ได้บุญจริงๆให้ได้ความเบิกบานใจ ได้ความสงบใจจากความโลภความโกรธความหลงนี่สิ่งที่เราได้บุญอ่ะถ้าเราทำถูกต้องไม่ใช่ว่าได้ทำให้ทานเข้าจะลังไหลมาให้ทานเงินก็จะลังไหลมาในทันทีทันใดอย่างนี้ไม่ใช่ถ้าไม่ได้อย่างนั้นก็ถือว่าทำบุญไม่ได้บุญอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของคนอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นอุปมามันอย่างบุคคลปลูกไม้ลงปลูกต้นไม้ลงในดินปลูกแล้วจะอธิษฐานให้มันโตวันโตคืนขึ้นไปเร็วๆผลิดอกออกผลให้ได้ง่ายๆอย่างนี้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ต้องอาศัยเวลาต้นไม้นะกลัวมันจะเจริญไว้ใหญ่โตขึ้นได้ก็ต้องใส่ปุ๋ยรดน้ำอันนี้มันแตกรากออกไปดูดอาหารมาเลี้ยงลำต้นจึงเจริญไว้ใหญ่โตผลิดอกออกผลขึ้นมาได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลทำบุญกุศลแล้วก็ต้องทำโดยสันติดังกล่าวมานั้นหลังจากทำบุญกุศลแล้วก็พยายามรักษาบุญกุศลบุญกุศลที่แต่ละบุคคลเรากระทำบำเพ็ญนี่นะเมื่อยังไม่ถึงโลกุตระกุศลแล้วมันเสื่อมได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงแสดงความเพียรไว้สี่อย่างลักษณะของความเพียรนะหนึ่งเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานสองเพียรละวังละเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปสิ้นไปสามเพียรทำบำเพ็ญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนสี่เพียรรักษากุศลที่ตนได้บำเพ็ญมาแล้วนั้นให้มั่นคงอยู่ในจิตอยู่ในจิตใจอย่าให้เสื่อมสี่อย่างนี้เป็นความเพียรชอบควรประกอบไว้ให้มีในตนพระพุทธเจ้าทรงแสดงความเพียรด้วยสี่อย่างอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามความเพียรอันมีองค์สี่นี้ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะเข้าทำนองที่ว่าทำบุญเสียเปล่านั่นแหละจริงๆเลยทีเดียวทำบุญทำทานไปแล้วปล่อยปละละเลยไม่เอาใจจดจ่อไม่สำรวมใจไม่นึกถึงบุญถึงคุณมีแต่เพลินแต่เมาไปในกามคุณดังกล่าวมานั้นเช่นนี้แหละที่พระศาสดาว่าบุญกุศลมันจะเสื่อมไปการรักษาก็คือรักษาจิตใจนี่ให้มีความเชื่อความเลื่อมใสอยู่ในบุญในคุณนั้นเสมอไปอย่าให้จิตใจมันเสื่อมจากบุญจากคุณนั้นอย่าให้มันเบื่อหน่ายในบุญในคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เรานึกกับพี่นะเวลาใดก็ให้เกิดความอิ่มใจเกิดปีติขึ้นว่าเราได้ถึงพระคุณทั้งสามนี่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆพระคุณทั้งสามนี่เป็นที่พึ่งกำจัดทุกภัยทางจิตใจได้จริงๆไม่ใช่ว่าจะไปกำจัดทุกข์ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มีภัยพิบัติภายนอกมาเบียดเบียนเอาอย่างนี้อันนั้นมันก็มีส่วนอยู่บ้างแต่ว่าเราจะไปเชื่อ 100% มันไม่ได้เพราะอะไรเล่าก็เพราะว่าโรคนี้มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันอาจจะเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเมื่อไรก็ได้เพราะว่าเราอาศัยโรคนี้อยู่และบางทีบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งทำกรรมเวรใส่ตัวเองมาเบียดเบียนคนอื่นก่อความพินาศชิบหายแก่ผู้อื่นมาตั้งแต่ชาติก่อนอย่างนี้นะกรรมเวรอันนั้นมันติดสอยห้อยตามมาเมื่อมันได้โอกาสมันก็มาให้ผลแก่เจ้าของผู้กระทำมีทรัพย์สมบัติอะไรมาก็ถูกไฟไหม้น้ำท่วมโจรจี้ปล้นเอาไปอะไรหมดนี้นะโดยละชิบหายไปโดยอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้มันก็เพราะว่ากรรมที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนนั่นแหละมันเป็นมูลเหตุนะมันมาอำนวยผลให้ไอ้ผู้ที่ไม่ได้กรรมทำกรรมทำเวรอย่างนั้นมาแต่ก่อน เกิดมาชาตินี้ก็มาตั้งอกตั้งใจทำความดีไปแล้วมารักษาความดีที่ตนทำไว้นั้นไว้ในใจให้มั่นคงอย่าให้เสื่อมเราระลึกถึงใจสำรวมใจให้ตั้งมั่นต่อกุศลอยู่ตลอดไปอย่างนี้ก็ชื่อว่าระลึกถึงบุญกุศลทุกอย่างเลยชื่อว่าเรามีพระคุณทั้งสามนั้นตั้งมั่นอยู่ในใจเป็นที่พึ่งอยู่ในใจไม่ใช่ว่าจะท่านจะสอนให้ไปเที่ยวระลึกถึงว่าแต่ปีนั้นเดือนนั้นวันนั้นพอสอนนั้นเราได้ทำบุญอย่างนั้นทำทานอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านถ้าไปมัวแต่คิดย้อนหลังคืนไปอยู่นั้นมันจิตใจก็สงบลงไม่ได้เพราะการทำบุญกุศลก็มั่งมุ่งสันติคือความสงบเป็นที่ตั้งเนี่ยจับจุดนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นน่ะเมื่อเรารู้ว่าบุญกุศลเป็นของเย็นเป็นของสงบไม่เป็นของร้อนอย่างนี้นะเราก็ทำความเชื่อมั่นในบุญในคุณนั้นให้ได้แล้วมาทำสมาธิภาวนาเข้าไปทำใจของตนให้สงบลงโดยนึกเอาบุญเอาคุณนั้นเป็นอารมณ์อย่างนี้ธรรมดาบุญคุณเป็นของเย็นก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อเรานึกบ่อยๆนึกอยู่ในใจนั่นแหละเพ่งอยู่ในใจนั่นบุญคุณเกิดขึ้นในใจแล้วทำมันก็ทำใจให้เยือกเย็นผ่องใสขึ้นมาเราเพ่งใจที่เบิกบานผ่องใสนั่นอยู่ไม่ท้อไม่ถอยใจมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้เพราะมันไม่มีกิเลสบาปธรรมอื่นๆมารบกวนเนื่องจากว่าใจเรามันฝักใฝ่อยู่ในบุญในคุณอย่างเดียวไม่ฝักใฝ่ไปในทางกิเลสบาปธรรมเป็นอย่างนี้นะพากันเข้าใจถ้าว่าใจหนึ่งก็ยังยินดีกิเลสบาปธรรมอยู่อีกใจหนึ่งยังยินดีในบุญในคุณอยู่อย่างเงี้ยมันก็สงบลงเป็นหนึ่งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าไอ้บาปก็ดีกิเลสตัณหาก็ดีต้องให้เห็นโทษของมันอยู่เรื่อยไปแหละในใจของคนเราเนี่ยอย่าให้เห็นว่าเป็นของมีคุณของเรานั่นนะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระศาสดาก็ทรงแสดงไว้ในอริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นแล้วเพราะฉะนั้นพึ่งพากันสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ให้ทำความยินดีเลื่อมใสในบุญในคุณนี้ไว้เป็นรากฐานของจิตใจเมื่อเราเพ่งบุญคุณนี่ให้แจ่มแจ้งในจิตใจแล้วใจก็จะรวมลงอย่างที่ว่านั่นแหละแล้วปัญญามันก็จะเกิดขึ้นจากความสงบระงับอันนั้นดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้